sekizsin. Yaylada gördüm de sekizsin, sekizsin. Takım erde zillerin ikisin. Oynada meydan senindir. Takım erde zillerin ikisin. Üçünü de yavrum, üçünü, üçünü de o güzel, üçünü. Yaylada gördüm de göçünü, göçünü. Takıver de zillerin üçünü. Oynada meydan senindir. Takıver de zillerin üçünü.